الله الله الله لا اله الا هو الله الله الله لا اله الا هو میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تو میرے ساتھ رہے گھر سو الله الله الله بشر گئے یا اللہ ہوں یا اللہ تو ہی خالق مہر و بر گئے یا اللہ ہوں یا اللہ تو ازلی گئے تو ابدی گئے تو ازلی گئے تو ابدی تیرا نام علی مولی گئے تیری ساتھ سب سے بڑھ کر یا اللہ ہوں یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے یا اللہ ہوں یا اللہ رم جم رم جم برکا برسے یا اللہ ہوں یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر گئے یا اللہ یا اللہ سب کو مولا یا اللہ ہو یا اللہ واسطہ تجھ کو کس پیارے کا یا اللہ ہو یا اللہ بخش تو عطار کو مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور گئے یا اللہ یا اللہ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تو میرے ساتھ رہے گھر سو اللہ اللہ